بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حدید مدنی سورت ده او نازل شوه ده پس د سوره زلزال نا. دا په ترتیب کې وم پنځوستم نه او نزول کې دا 94 نمبر نه. دیکې الله ترغیب او مین ور کوي مال لګولو تا چې ګور د الله په دین مال لګاو. ادا مال لګول د دین یو اشارا او د الله لار کې کفار سره جهاد وکا. د الله لار کې کفار سره جهاد وکا او پسو جوحات سره الله مال لګول ته ترغیب ور کوي. پنځه وجه ذکر کوي. ای وی اولا گو دیو سور ازو پا دی مال کے نائے بے اتبت دولاس دو اخفیزے ادا مال ببل تپاتی کی گی نوے لگو. صرف کفن کچر تا قسمت کیوی نو دابا در تا ملاوشی ادا بازی سڑی پخبل مال کے د کفن برخم نوی. یو وجدا ذکر کئی. یو سور ازی دی دی اپا تا لگینا بس دغشان بخاورو تا لارشی. لسم آیات کی او بلا وجه ذکر کئی د مال د لگولو. ایو ایولی نلگی اسم اللہ تا دا اسمانو نازم کے او دا ټول په میراس کی پاتی کی. درے ما وجه ذکر کئی وی قرز ورکا اللہ تا الله بسبا دنیا و خیرت کی ددی اجر در کئی. سلورم وجه ذکر کئی وی جوند دنیا گره ده ما شمانو دلوب غنتی ده او داد عباسیاتو ده او ده جوند حقیقت سره بس خزینت دیره بنگلہ می خیست ده سورلی می خیست ده جامی می خیست دی افخر ده پیو بل. پیزه موجه داد وی دا ما دید پا ریخه یرو ایسا مصیبت دنیا کی رازی بیا بسکوم وی مصیبت پا مال نلدی کی گی دا خلات پیدا نوی ازل کی لیکلی چی دے با بیماری گی بیماری او تکلیف پا پیسو نلدی کی گی ورن مالدار بادشاہان باڑو بیماری دینا. نو پینزو وجو سرا دا مال دا لگولو حکم فرمائی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله پاکی بیانوی خاص الله لرا. عدل تګور سبح د ماضی سی غ ذکر کئ رستو بیاتونو کی یسبح وای ای وای مخکم الله ل پاکی بیان اسمانو نوزمکو والا رستو بم بیانای. سبح لله پاکی بیان ای الله لراغس چدی پاس مانونو کی او پزمکه کی او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب او حکمتونو والے. له ملک السماوات والارض دی الله د پاره با شهید اسمانونو عظم کو دا یحی و یمیت ژوند کو لو مړ کول کای مرگ او ژوند الله په لاس کې دی. وهو او د الله على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت او طاقت والده. هو الاول دا الله په اول کې او ایسو کمنو والاخر په اخر کې بفاتی شی سوګمنی والظاهر والباطن. دا الله ظاهر او باطن نه ای ظاهر نه مراد و ظاهر بلا دلت عليه الله د دلیل د دلیلونو په اعتبار ښکار ده. والباطن عن ادراک الحواس او باطن ده د ادراک د حواسنا. وګوره سری احادیثو کې د ظاهر معنا دا سراغلی الله د هر صد پاسه دی دې کې ظهور نه علوم مراد ده او دا د الله صفت د علو ده. مسلم شریف کی راغلی ظاهر مانا صدا یعنی هو العالی الذی لا شیء فوقه دا غوچت ذات توی چی او شیم تی پورت نده هر یو شیبان اللہ پورت ده. لکه حدیث د مسلم دا سی الفاظ دی دا اللہ حبیب وی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیعن اللہ تاول وی نتا نمخ کس شینشتا و انت الاخر فلیس بعدک شیعن او تا اخر نتا نپس شینشتا و انت الظاہر فلیس فوقک شیعن ات د ټولو د پاسه استاد پاسه بل شه نشتا وان تل باطن ول باطن باطن په معنا د عالم نه ث عالم او خبرداري په هر یو شیوانه الظاهر بی وجوده ول باطن بکنه سبحانه الله ظاهر د په اعتبار د وجود او د ټولو د پاسه ده ول باطنو او باطن په اعتبار د کنه او حقیقت او هو بكل شيء عليم او د الله په هر یو شی باندې پوهه ده والذي الله ذات خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په سته ایام پشپغو رزکه ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د پارش باندې یعلم پویږي ما یلج فی الارض یغ چن نوزی پزمک کی لک ګور خلق کروندې کای عبد باران زمک کین نوزی مړه د خخ کو وسلال پتد چد د حال سنه یعلم ما یلج فی الارض پویږي پاغ چورن نوزی پزمک کی و ما یخرج منها غچ روزی د دینا و ما ينزل من السما اغچرا نازلیږي د اسمان نا و ما یعرج فیها اغچ پدی کی ورخیږي اسمان طرف نه باران او برکات نازلیږي اگر د مؤمنانو اعمال برخیږي و هو معکم او دا الله د علم او قدرت په اعتبار تاسو سره ده. ور روایت کی دو خبر جمع کی التوی ثم استوى على العرش او دلتوی و هو معکم نو سلف په دې دویم کی تاویل کړي الله تاسو سره ده دا د ذات په اعتبار نه وای گنی چه ارچا سرگنی اللہ دا ذات پیتی بار دے دا دا علم و دا قدرت پیتی بار دے او دا ذات پیتی بار و آیاتو ندی قرآن کی الرحمنو علی العرش استوا و هو معکم او دا اللہ تاسو سرده پیتی بار دا علم او دا قدرت اینما کنتم کمزے کیچی ای تاسو نو د ذات په اعتبار پارش استوا کړي او د علم او قدرت په اعتبار د هر چا سره ده و هو معکم د الله تاسو سره ده په اعتبار د علم او د قدرت اینما کنتم کمزه کیچی ای والله بما تعملون بصیر الله پاغچ تاسو کم عمل کوي لیدن کې نه له ملک السماوات والارض د دې الله د پاره باد شهید اسمانونو زمکو دا ویل الله ترجع الامور او دې الله ته واپس بکړي شی ټول کارونه او ټول فیصله یولج اللیل فی النهار وردنک اشپا پاو رسکی ویولج النهار فی اللیل وردنک ویرس پشپک نکل یولنڈیگی و بلک دیگی و هو علیم بذات السدور او دا اللہ پوہ دے پپوٹو رازونو دخاوندانو دسنو داغا ولا وجد چلاوی مالو لگو آمنو باللہ و رسولی ایمان و ساتھ ای پا اللہ و دا اللہ پا رسول وانفقوا لغوي مما دا غمالنا جعلكم مستخلفين فيه چې ګرځولي تاسو نائبان پدې کې تا نمخ کې دی ګور والدو دا غ نمخ کې نیکو اوستا پلاسو کې راغله و اوس سوره ز پس بتانه پس دبل پلاسو کې نو وی لغوي دا مال دا الله په دین اولګوي اسم دی او سور زنايبي فالذین آکسانا بنو منکم چی مال روړتا سنا وانفقوا او مال للګول دے دا الله په دین مال لګي لهم اجر کبیر دوی د پارا اجر د لوی چې هغه جنت دے وما لكم سشوی تاسو لر لا تؤمنون بالله چیمان نساتی پا اللہ والرسول یدوکم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بلی تاسو دعوت در کئی لتؤمنو بربکم چی تاسو ایمان ساتی پخبل رب وقد اخذ میثاقکم او بیشک اغسته دا کلکوا دد تاسونا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان دی وادی نسوا دا مراد دا اگر سورة عمران کی دعا تی آئیم نمبر آیات تیرو اللہ دا ٹولو پیغمبرانو دا اید امتنو نوا دا اغسته وا چیز ما پیغمبر کپیدا و سرگنشی نو په دوی به ایمان راوړی او د دوی تصدیق وکوي یاد وادینه مراد غ واده د چې سوره اعراف کې یو سل دعا او یمات کې تیر شو و اذ خذ ربک من بنی ادم من ظهورهم ذریتهم نو علما لیکلي دعا وادي آیات کې مراد دی هو الذي الله غزاد دے ينزل على عبده چرالیگی پخپل بندا چد الله حبیب او خاتم النبین دے آیات بینات آیات نخکار اخکارا قران پرالیگی داسد پاره قران پخپل حبیب را لیگنے لیخرجکم من الظلمات الى النور چرو با ستا سودت يرون رناتا ادای ورته نصاب ورکړي چې زما حبيب او امت بدت يرون رڼا لرو باسي خو نصاب سده کتاب الله اوس کو سو کوئی چې موږ د تیارون خلق رڼا لرو باسو خو کتاب الله نه ده نو نصاب د پیغمبر نه ده وان الله بكم لرؤوف الرحيم او بشک الله پتا سو خامخا نرمي کون کړي رحیم او مهربان دے وما لکم دا غدوی ما وجد دا مال دا لگولو سشوی تاسو لرا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چه مال نلگوی دا اللہ لارکی هر گرد دن کارو تو عدد دا اللہ لاردا مسجد دے مدرس دا غریب دے فکر دے نور د دین کارونه دی وللہ میراث السماوات والارض خاص د الله د پاره پاتې کې د اسمانو نوز مکو دی دا ټول به د ولاس او د وخ په لاړ شي هر سب الله ل پاتې شي لا یستوی برابر ندی منکم د تاسو نمن انفقا هر غسوک چې مال لګول من قبل الفتح مخک د فتح د مکینا وقاتل د الله لار کی کافر سر جنگی دل دے اولائک د خلق اعظم درجتا ډیر لوی دی په درجه کې من الذین راغه کسانو نه انفقو من بعدو چې غی مال لګی د دې فتح نه پس وقاتلو او د الله لار کی jihad کئ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او د ټولو سره وعده کړی الله خیستا چې هغه وعده د جنت دا والله بما تعملون خبير الله په هغه چې تاسو کوم عمل کوي خبردار دی. بعض علماو دا آیات اگر چې عام نه خو نازل شوه د ابو بکر رضی الله عنه مبارکي او دا یو دلیل واضح دی په فضیلت د ابو بکر رضی الله عنه. څنګه ګور اول د بالغو نه د اسلام روړې او اول چې د اسلام اظهار په تور سره کړې آغا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اولی چی پا پیغمبر مال لگو لے آغا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے ټول مال دا اللہ پا حبیب لگو لے دا اللہ پا حبیب مال لگو لے او په هر میدان کې د مخکيو په هر میدان کې ابو بکر رضی الله نو مخکيو وګوره دام د دین یو ایصدا د الله حبیب حکم کړي چې هر سړی بخپل مرتبه ته رسي د هر چا خپل خپل مرتبه ده. نبی رسول الله چې کله بیمار شو نګور صحابه خډیرو بزرګونو حکم وکړو مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس و ابو بکر رضی الله عنه ته حکم کوي چې د خلکو ته مزوکی اول ته حدیث کې راغلی ام القوم اقراهم لكتاب الله امامتی وسوک کئی چې د الله په کتاب د ټولو نلوی اقرا او عالم دی. نو د ابو بکر رضی الله عنه لوی شان دی او د مرتبه ته نور نشی رسیدي وکلهم وعد الله الحسنى او د ټولو سره الله وعده کړی خیسته چې هغه وعده د جنت دا والله بما تعملون خبير الله پاغ جتا سکم عملونه کوي خبردار دي دا غسل ورما وجود مال د لګولو منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دي هغه کس چې قرض ورکی الله ته قرض خيستا اېدا الله په دین مال لګي سوک دے چه قرز ور کی اللہ تا قرز خائستا فیدعائفہو لہو نو دگناو زیاد بکی داد دد پارا ولہو اجر کریم او دد پارا بی اجر عزتمن یوم تر المومنین والمومنات پا کمرت چیوینی با مومنان سڑی و مومنان زنانا یسا نورهم منډی بوهی نور د دوی بینای دیهم د دوی نمخ کی و بی ایمانهم او خی طرفونو د دوی تا د دوی نب نور مخ کی روان وی ادا د دوی د اغه د دوی د ایمان او د نیکو اعمال نور وی پکمر چوبوینی مومنان سڑی او مومنان زنانا یسعا نورهم یسعا منڈی بوہی نور ددوی بینائی دیهم ددین مخکی و بی ایمانهم او خی طرفن ددوی تا ددی نور نمراس سدے د قرآن د علم و دا ملغ نور دے ادا نور با پا قدر دا آمالوی چا تا با دمر رنا ملاوی لکد کجوری دا بوٹی عمرا اچا تا با دمر رناوی لکا ولار سڑے او ادنا نور بسی ویدی غٹا گتا کی با نوروی کلب بلیگی کلب مڑکیگی نو دا نور بد اعمالو په اعتبار وی بشراکم الیوم ویل کیږي بدوی ته زیره خوش خبری د تاسو ته نن ورځ جناتون د جنتونو داس جنتونا تجری چروان بی بهیگی با من تحت حل انحارو لانده د محلاتو باغاتو داغین نهرونا خالدین فی حامش بیئی پدیکی ذالک دا جنتو د دین متونا هو الفوز العظیم امداد کامیابینویا اللهم اجعلنا منهم ادا سید نور آیات در تصوره نور کم تیرو سلو اختم آیات تائیدو لکی اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات دارنگی سور تحریم کی رسترا روان دے آیات تمو لکی یوم یقول المنافقون پا کم ورس چی بوای منافقان سڑی والمنافقات منافقان زنانا للذین هاغ کسانو تا آمنو چی مومنان دی اے پرز دا محشر با منافقان سڑی و منافقان زنانا مومنانو توی انظرونا منتم انتظارو کئی زکا منافقان و منافقات سر رنا بنی نقط بسم نورکم چی منگم رنا حاصل کستاسو در رنانا اے منگت انتظارو کئی زکا مومنان با پسورلوی ام منافقان با پیدلوی نو زکا ورتوی منگت انتظارو کئی یادی دی کی ان زرونا د نظر نه د منتلګ ګورای چستا سود مخونو پرنا مونګم سه فائدہ حاصل کو ځکه د مؤمن د مخ نه برنا خيجي ان زرونا مونته ګورای نقط بسم نورکم چې مونګم رنا حاصل کو ستا سود رنا نا زکا دوی بتیار کیوی اللہ با مومنانو ترناور کئی پا اندازی دا عملونو دو دوی اما نافق تا بتیاروی زکا دو خطش پجب کلیمه وی اوزن کی تیاروا قیل ارجعو وراءکم او بویل شیوا پش شیدا سی رستو طرفتا فالتمسو نورا نو لټوي رنا اے رستو واپس شي رنا او لټوي دي دې کې مې وراءکم رستو رستو نس مراد دي دا ورته سو کوئی فرشتي به ورته وي یا مؤمنان به ورته وي دواړه قولونه د سلفو نه منقول دي قيل او به له شي دا ويون کې به ملائک وي یا قیل او بویل شیدا و یونکی با مومنانوی وی با ارجعو وراءکم واپس شئی رستو طرفتا کمزے کچی تاسو دتیارن را را را لی فلتمسو نورا نورنا اولتوی علت نور تقسیمیگی یادی دے کی مراد د مومنانو صدیو د ملائکو وی واپس لار شئی دنیا تا دارنا خو دنیا کی تقسیم دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ یو جنازہ و آغا حاضر و خلقو تے وعزو کو وی خلقو نن پیودا سی زے کی ایرنا تقسیمی گی زرد چی او داس زیت براشی چی التب بیا گر رنا تقسیمی گینا قبر درنا د تقسیمی دو زین دے محشر د تقسیمی دو زین دل تا رنا تقسیمی گی قرآن رنا دا روج رنا دا مز رنا دے خکلی اخلاق رنا دا امر بالمعروف نین المنکر نور دے نو دای بلاړ شیدای بوې ګنریشیا چرتال ترنا تقسیمیږي ف فضرب بینهم بسورن اوبا وحل شپمند دوی کی او دیوار بابن لہو بابن داغی بدروازوی باطنهو فی الرحمتو دند طرف داغی کی برحمتوی وزواہرو من قبله العذاب او د ظاهر طرف داغی ناغی کی بعذابوی ینادونهم اے منافقان چلاڑ شی اور انا لٹھئی نو د دیو د مومنانو په منس کې به الیو دیوارو علی شی ته چې واپس راشي نو دیوار به دی به دی په لپاتې شي او په مومنان به جنت کې پاتې شي ینادونهم आवाज بور کې دی د مومنانو تا الم نکم ماکم آیا مونگ تاسو سرنو مخ دنیا کس تاسو مرگریو زکا منافق بم مستب امرات لو کل نا کل بد غنیمت پنیت جہام تمتلو قالو مومنان بورتوی بلاو لنا ولیکنکم فتنتم انفسکم منسر خوی غتاسو فتنکی چولی اخپل زانون منافقان وی وتربستم انتظار مکڑو پتو بیستو کے توبہ منیستا تردی چه مرگ راغه یا وتربستم انتظار بمکولو د مومنانو د تکلیفونو ورتبتم او د الله په توحید او د الله د پیغمبر په نبوت کې مشک کړو وغرتکم الامانیو او دوک کړیو تاسو لرا ارزوګانو اخپل خواهشات او تاسو دوک کې چولی وی تاسو دوک کې چولی وی حتا جا امر الله تر دې چې راغله او حکم د الله حکم د الله سو مرګ راغې یا راغله او حکم د الله الله د خپل نبی سره مدد او نصرت کو وغرکم بالله الغرور او دوکا کی چولی وی تاسو د الله بارک الغرور اغا دوکا کی چون کی چی اغا شیطان دے اگر د غرور مانا در لمخ کی تیروا هر شی چی تا دا قبر و خیرت نغافی لکنو دا غرور دے لکه او سنے دا ملک وزیر دے او صدر دے ادا ملک بادشاہ دے ادم مرگ و خرو رسیدو خودی د کبر د پارا د خپل صدارت او وزارت نخ اوزگار نشو چی تیارے کڑے وے نده د پارا د خپل صدارت او وزارت غرور دے یو سڑے دکاندار رے مرگ رو رسیدو خودی د مرگ د پارا سننی کنی دل دکان غرور شو یو سڑے دے آغا زمیدار دے کارخانه دار دے مرگ رو رسید خودی دا کارخانی نوزگار نشو نده دا پار دا خپل کارخانه و مال غرور دے وغرکم بالله الغرور او دو ککڑه و تاسول دا اللہ بارکی اغا دو ککی چون کی فالیوم نن رز لا یوخذ منکم فدیتن وابن غستیشی تاسو نس فدیا دا سد دنیا رواج نده چی تب فدیا و جرمانا ورکی مال بورکی اخلاص بشی ولا من الذین کفرو او ندهاغ کسانو نچی کافر دی سفدیا بوان غستیشی مأواکم النارو زید پات کی دوستاسو اور دے هی مولاکم دا اور ډیر لایق دی تاسو سرا مولاکم اے اولابکم دا اور ډیر لایق دی تاسو سرا یا مولاکم ناصرکم دا اور ستاسو امدادی دی او دا اور ستاسو مرګره دی وبئس المصیر او بد دے زید ورتلو داور اللہم لا تجعلنا منہ علم یعنی للذین آمنو آیا تروس وقت ندر آغلی حاغ کسانو تا آمنو چی مومنان دی ان تخشعا دا چی پیرش قلوبهم زند دوی لذکر اللہ د پاره د یاداش د الله د کتاب د الله و ما نزل من الحق اواغ چرا لګلې د حق نا وردا یو ډېر لوی جامع آیات ده دي کې الله زور نه ورکې توجه کوي بای چودنه غافل نه قران باندې ګوره غافل سره نه پويږي ا نقصان ده چې د الله کلام بیانیږي ته غافل ناشته الله وی ګورته مؤمن اتروس تعالی لا وخرون رسید جستا زړه پیرش د الله د کتاب د وجنا اخر کله به تیارېږي کله به د قبر خیرت د پاره تیارېږي. ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وای ما کان بین اسلامنا وَبَيْنَ أَنْ عُوْتِبْنَا بِهَذِهِ الْآيَا إِلَّا أَرْبَعَ سِنِينَ وَيْنُو پَمَنْدِ اسلام روڑو زمون کی اپَمَنْدِ دی کی چی دی آیات کی منتظورن را کئی مگر سلور کالو. اللہ و ایمان والو تروس لا وقت ندر آغلے چی تاسو دا اللہ نا اویری گئی زندگی کی تبدیلی را ولی ان تخشا دا چی آجزشی او نرمشی زروند دوی لذکر اللہ دو وجد کتاب دا اللہ نا وما نزل من الحق. اللہ مطویبی وی چی لذکر اللہ نا مراد قرآن نے وما نزل من الحق دا غیناغ نزول د سکینی د چې قران سره کیږي. وګوره دې آیات کې الٰه العالمین زور نه ور کوي او دا آیات د فوزیل ابن عیاض او دا عبد الله مبارک رحمهم الله د توبې سبب وو. اې د دې دواړو اوله زندگی ډېره ګډه وډه وا د فوزیل ابن عیاض او دا رنگی د عبد الله مبارک راغلی دی وې زی اورز د خپل دوستانو سره باغ کې او دوستان سو می وی دانی خوراک خوراک سکا کو او ای مون سره د ډول سرناس بابم پراتو. نو دا آیات ابن مبارک او فضیل ابن عیاض او ریدل علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق دا آیات جواری بلا والله ولنا زمانه دا الله په ذات قسمی مونږ ته وخرا رسیدلې چې دا الله نو یریغو وای د ډول سرنا اسباب می مات کل. ادا اول د دید ولایت اغه مرتبه شورو شوا وای فوزیل ابن عیاض د توبې سبب دا چې دې او دیوار ته او کور ته ورخاتو د سغلت مقصد د پارا او د قارینه قران واوریدو الم یان للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. او دا دای زندگی اوله ګډه وړ دی وای ما بلاری شو کونه. نو دا آیات چې واوریدو نو توبه وستا اوی زما توبه دام دا چې اوس به تر مرګ پورې بیت الحرام کې رټول عمر فوزیل ابن عیاض رحم الله د مکی مکرمه په حرم کې تیر کړي. ابن مبارک رحم الله یو لوی عالم او د داسی کړي ژوندۍ تقسیم کړي وا شپږ میاشتې د قران او سنت درس او تدریس به کولو شپږ میاشتې ود الله لپاره کې jihad کولو الم یعن للذین آیا ترو س وقت ندر اغله هغه کسانو ته امنو چې مؤمنان دي ان تخشع قلوبهم دا چې پیرشی نرم شي زند دی د وجد کتاب د الله نا و ما نزل من الحق هغه چر علی گله د حق نا ولا یکونو دین شکل الذین پشان د هغه کسانو اوتل کتاب اچ ورکړ شویو کتاب فت من قبل مخکد دوینا فتوا علیهم الامد وګد شوی او پاغی اغه عمرنا او امیدنا او د دوی د انبیاء علیهم السلام په وخت منس کې عمر فاصله او مد ډیر شوی وا فقست قلوبهم نداغی زلون سخشویو و کثیر منهم فاسقون او دیر ددوین انا فرمانو اعلمو پوهشی ان اللہ بیشک اللہ یحی الارض و بعد موتها جو اندئی کئیز مکا پس دمر والد دینا قد بینا لکم الآیات بیشک بیان کری دی منتاس تدلائل لعلکم تعقلون دید پارچ دا عقل نکارو علی ان المصدقین بیشک خیرات کون کی سڑی والمصدقات او خیرات کون کی زنانا واقرض اللہ قرضا حسنا او اغا قرض چور کی اللہ تا قرض خیستا قرض حسن ستوی حلال مال لے اخد زڑپ خوشالی دا اللہ پا دن لگے یدعاف لهم زیاد بکڑیشی دوی تا اجرون ددوی ولهم اجر کریم او دوی دا پارا اجر دے عزت من والذین آغا کسان آمنوا باللہ جیمان روڑ پا اللہ ورسوله او دا اللہ پا پیغمبرانو اولائک هم الصدیقون دا رشتینی خلق دے صدیقون نسوک مراد دی دا رشتینی خلق دے والشہداء او دا گواہان دی عند ربهم پنزد رب ددوی دا رشتینی خلق دے اولائک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم دا رشتینی خلق دے او دا گواہان دی پنیز درب ددوی اے دی تا گواہانو لیوئی دا اللہ دا وحدانیت گواہی کڑے یا دی تا گواہانو لیوئی دی با گواہی کئی پرز دا قیامت پزان با گواہی کئی چی کمنی کی کڑے بدی کڑے یا دی با گواہی کئی دا انبیاء علیہ السلام دا پارا چی اغی خپل دین او تبلیغ رسول او خپل امتونو تا یا دا شہدان مراد دے دے کی شہیدان دی دا اللہ لارکی والشہداء او اغ شہیدان عند ربهم پنیز دا رب ددوی لهم اجرهم دوی دا پارا اجر ددوی دے و نورهم رنا ددوی دا والذین کفروا کسان چی کافر دی و کذبو بی آیاتنا و دروغ نسبت کڑے زمونگا آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دا خلق خاوندان دا جہنم دی گر دیو آیات کی د دنیا ټول حقیقت مخیل کڑے دا د ټول دنیا اغنمون دا چی الہ العالمین دی آیات کی ذکر کا دین آپ لد جوند د دنیا د مال او دولت او د دی د بادشاہو سا حقیقت نشتا اعلمو پوه شي ای زما بندگانو انم الحیات الدنیا چې بشک ژوند دنیا لعب لوب دی لکه ما شمال لوب کوي و ادا می کور دے دا می پټه دے کله پیو بلوم ټکای امور ته پجڑا راشی و ایمان کور واغستو مان از مکوا غستا ایو سات چی تیر شی نو ما شمان لو بی پریزی ستڑی شی و دشی نگوره دا دنیا پدی حکومت جنگ نه پدی کرسی جنگ نه پدی مال و دولت جنگ نه بس لو بی جنگو نه پیوکل اغا بادشاہی اغا جیداد اغا مالو سمشتا او دیت دولاس اخ پی خورو تلارل پو شای جوند دنیا علو بی دی و لحون او عبثیات دی و زینتون یو زینت دی پی روی زما جامی دی بل نخیست دی ازما سورلی دی بل نقیمتی دا ازما بنگلا دی بل نغور دا و تفاخرم بینکم فخر دی پخپل منس کی پا نصف فخر کئی اغا اډو کی چې په قبر کې ریږي د دې په هغه فخر کوي وتکاثر فی الاموال والاولاد او دی او بل سره مقابله دا په ډېر والد مالونو او د اولاد کې داد دنیا داغي حقیقت ذکر کو اے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی خلق تعالی د زړستر کې ور کړی وي علی رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ته لا تحزن علی الدنیا په دنیا ګوره خفه نشي فإن الدنیا ستتو اشیاء دنیا خوشپک سی زونه دی ماکول و مشروب و ملبوس و مشموم ومرکوب ومنکوح یا خوراک دے یا سکاک دے یا جامی دی یا د بیولو شینے یا سور لیدا او یا نکادا پس فکسی زندی دنیا حقیقت فا احسن طعامها العسل اے پا خوراکنو کے بہترین خوراک گبیننے او دا ګور لاړه د مچای دا دا دغه حقارت ذکر کئ او ډیر او اکثر شراب حال ما مشروباتو کې ډیر سيزونه وبدي او په خدا سه شه دي چې زناور او بني ادم ټول پدی کې برابر دي غور لباس اغرې خم دي او دا د شینجی د خېټې نروتی دی غور د بوی شه مشکو انبر دی او دا خو یو وینه منجمد دا غور سورلی اغا اسده والها یقتل الرجال اپا اس خلق سواری او میدان کې قتل کړي شي او د دې نور لذت سده نکادا نفن نسا و امال منکو فن نسا ارچ نکادا نو زنان دی نو ای نکاس دا و مبالن فی مبالن لداد دنیا غطول حقیقت مخیلکو و لدا سی کتاب دی چی طول دنیا مخیلکو ایلو بی دی لکا ما شمان چلو بی کئیم سور جنگونه ما شومان په دنیا کې جاړي مور خپل لپاره جڑا رازي لیکن یو سات په سود شول لرسه پرې خل کمثل غیثن په مثل د باران اعجب الكفار نباته باران روره دو تعجب کې چیل کفار زمیدارو لر نباته بوټي دا وی اے باران شو زمیدار په فصل باغونو ګرځي دی ورته خوشاله دی ثم یهیجو بیا اچھی دا فصلنا فتراه مصفرن وینی بیزیر ثم یکونو حتواما و بیا شی زری زری نگرنن دی زوانی دا یو سورا زی پس مرگ دے اپا دی خارو کی با خاورو سر خاورشی وفی الاخرت پاخرت کی عذاب شدید عذاب بیسخ کجون دی گڑوٹ تیر کو ومغفرت من اللہ وردوان او بخن بی دی طرف دالان او رزا ونگی بی اگر عذاب شدید مقابله کی دو سیزونه ذکر کل مغفرت او رضوان دی کی اشاره و غلبه د رحمت دا او اشاره و دی تا چې یو تکلیف په دوو آسان ته اگانو غالب کیږي نا ومن حیات الدنیا ند ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې نه الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې ده سابقو زانون دیو بل نڑوان نکی الى مغفرت اسباب د بخنی تا من ربکم چی دا بخن استاسو د رب د طرف ندا اینی کو عامالو تا من نکی نیک عمل سر ورجی تکبیری تحریم در نلار نشی اگر اول صف در نفوت نشی ادنی کئی په هر کار کې در نګورې سوک مخ کې نشي زانو نړوان دی کئی او دی کې او بل سره مقابله او کئی وې دنیا کې مقابله مکوا چې ته تربور او رشتہ دار لګوري چې وار کده د خو بنگله د زبته غټه جوړو نا د مقابله شه سده سابقو الی مغفرت من ربکم تاریخ لیکلی وي مدینه منوره کې او بډای و عمر رضی الله عنه به کوشش کولو چې دې تا د لوخي دو بوډکم ادا غریب ضعیف کمزور د چیزه ورته صفاکم نو چې لا بړو نو دا غي لوخي بم دو بو نه ډکو زه به صفا شوه یو ورځ یې ټول نو وخت دې چې دا سوق دې چې ویکته نو ابو بکر رضی الله عنه را وته او دا غی لوخی مدکڑی و زیم جا ویزتان مخی که ده نشم دلتا ویزان دی که روان دی که جماعت سوک جارو کئی تی دا غن مخی لارشا بانگ لرازی تویز ودن مخی رازم آغا پا اول صف که ده تم زان اول صف لراولا دانا چی دنیا که خو مخی او د دین پا کار که ده ٹولو نرستوی زانو نڑوان دکھئی لا مغفرت اسبابو دبخنی تا چی اغنی کا عمال نی توبہ دا تکبیر اولاد دے امام سرا صف اول لے و جنت نا جنت تا عرضو ہا کا عرض السمائے چی وسعت داغی پشاند وسطو عرض او پلنوالی دا اسمانو دزمکو دے او عدت للذین دا جنت تیار کړی شوی دی د هغه کسانو لپاره آمنو بالله ورسله چې ایمان روړ دی په الله او د الله پر رسولانو علیهم السلام ذالک فضل الله دا فضل او مهربانی د الله دا یوتیه میشا او ورکیه چاله چوغاړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دے پینځما وجداد و ير مال لګوم نه دا به ضرورت کې پکاريږي مصیبت برازي وای ګور مصیبت مخ کې نه لیکلې دا په مال نه واپس کیږي کتا سره ډېرې پیسې دته ودا مې خبد لېخي ادا د الله په دین او په مسجد او غریبانو نه لګوم وی ما اصواب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزمک کی ولا فی انفسکم او نستاسو پا نفسنو کی ازمک کی مصیبت سرے قحط راغے فصل لکشو میوی لگی شوی پا فصل افت راغه او پا بدن کی مصیبت سنے بیمار شوی نور تکلیف در تور سیدو الا فی کتابن مگر دا پلوح محفوظ کلی کلی شوی من قبل ان نبرآها مخ کی د دینا چې دا ازم کلام پیدا کړي نو دا نبرآها ضمیر یاد ازم کی تراجه دے یا من قبل ان نبرآها مخ کی د دینا چې مونږ دا نفسونه لانو پیدا کړي یا نبرآها ضمیر دی مصیبت تراجه دے مخ کې د دین چې موږ دا مصیبت لانو پیدا کړې د دې مصیبت د پیدا کولو نه مخ کې بلی کړیو ان ذالک علی الله یسیر بشک دا کار پالا آسان دی. سعید ابن جبیر چې کله حجاج نیو رضی الله عنه سعید ابن جبیر نو ربی ابن صالح ہوئی زپا جڑا شم ما تیگو لی جاڑی وی ما وستا دا تکلیف گورم او تا صبح شہید کی وی جانما فا ان کان فی علم اللہ ان یکون کدا اللہ علم کی لگری نو دا بکی گی ما سواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها بس مصیبتون الله لیکي دي وجنه بازي نیکان او کاملانو دوای کول سفرز نه دي ځنه وخت کې بازي سړی فریاد کوي و یا رب سي نشته نو دوای سفرز خو نه او سنت طریقه کني کې نو بيماري خو په دوای نه چې ګني دوایو کې نو خبر شي دیو جن بازی او فوزلاو اغی دوائی بن کولا ای بس اللہ چیز لکری آسم کی گی اگر چی دوائی سنت دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمارو آغا بیماری چی کم کی دی دنیا نلا رسو کی تا پوست تر آغی ویزان دی طبیب تا خولے کناوی آو خولے میرے سی در تاوی وی انی فعال لما ارید ما ته وی چې سم خو خشي اغ کوم اني فعال لما اريد بس مصیبت مخ کې نه لیکره تا کو ورته یو پن پیسي جمع کړی کنا په پیسو مصیبتونه نه د فقې چته وی لګو مه نه وګور تا ګور هر څوک وای تا د کفارو سره خبرې نه کوي مسلمانانو لوي وای دا به خې بدلې خې وای خپه د پدې نه واپس کیږي مصیبت لیکلے اپا پیسو نه دفکیږي داد الله بلا رکو یو خبره غره دا وای صدقی بارک صحیح حدیث راغله وای راغله مصیبت ختمه او روانه ختمه صدقی او خیرات سره مصیبتونه ختمي لکیلا تاسو علی ما فاتکم دی دا پارا چی خفن شئی پاغ چی تاسو نفوت شل یا سوک مر شو نو ای بس داسی لکلیو نو کتا دا چولی دنیا دا ڈاکتران دا ویان را جمع کرے رکنا نو دا بچ کی دونا لکیلا تاسو علی ما فاتکم امونگ سرد دغا نکل گڑی وڑی وائیو وای سړی ته مړ شو په واخېونه رسول بيګي په خبره وایي دا چې په واخې رسول اډا هسپتال کې د ډاکټران ته راتاو دي عوام مړ شونه خو په واخ رسول یک په واخې ورسه او کبي وخت دی رسول دا علاج او تدبیر دی او تدبیر د تقدیر مخابله نشي کوله لکې لا تاسو علی ما فاتکم دید پارا چی تاسو خفن شئی پاغ چی تاسو نفوت شل ولا تفرحو او مستیون کئی بما تاکم اغا چی تاسو لے درکڑی داونوی چی زو خیار موقل مندیم اما سر سوچو فکر دے ندا سچ ملاو شل دے تقدیر کی لکلیو والله لا يحب الله من نساتي كل مختال فخور د هر متکبر فخر کوونکی سرا الذين هغه کسان دي دایب خلون چې بخل کوي او امرون الناس بالبخل حکم کوي خلکو ته د بخل ومن يتولى سوچ واوریدو د الله د دین او فیصلینا فان الله بشک الله هو الغنی دا الله بے پروا دے هو الغنی دا الله بے پروا دے الحمید او مستحق د حمدن له لقد ارسلنا رسلنا بشکر علی گلی مخبل رسولان علیهم السلام بالبينات پسرګند معجزات او دلائل وانزلنا ماهم الكتاب اور الیګله میو دای سر کتاب والميزان والميزان او عدل یا میزان نعام میزان مراد ده پکم چتول کی الله تعالی را لګله وا ليقوم الناس بالقسط دې د پاره چودريږي خلق په عدل او په انصاف وانزلنا الحديد فيه باس شديد اي وای کو سوق د کتاب الله په دعوت سم نشو او دې په دعوت د پیغمبرانو سم نشو نو پیدا کړی د مون اوسنا وانزلنا الحديد مونگس اسپن پیدا کنی فیه باسن شدیدن پدی کی جنگ دے سخت ایدی کی سخت جنگ دے نددہ سے کفار مقابلک جہادو کئی ومنافع للناس اپدی کی نور فیدی دی د خلقو د پارا اللہ پا اسپن کی د خلق د پارا سمر فواید ګرځول دي و منافع الناس دي کی فائدې دي د پارا د خلق اگر بشماره فائدې دي د نسغر جوړي د اوس پنې نه قسمه قسم سيزونه جوړي د نه دي چاړه جوړ کړي د نه دي ثبر جوړ کړي د نه د ګندلو ستندا د نه دي بشماره د فائدې سيزونه دي وليعلم الله او دا اوسپنا الله دې د پاره پیدا کړی چې سرګن کی الله مئن سره چې سوګ دې چې مدد بکایږي د الله ورسوله او د الله د پیغمبرانو بالغیب پدا سے حال کی چلے قتل ندے او انبیاء لیدلی ندی ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ طاقت والد او غالب دے ولقد ارسلنا نوحا او بے شکر آلے گلے او منگا نوح علیہ السلام و ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام و جعلنا فی ذریتهم النبوتا او ګرځول او مونږ په اولاد د دې دواړو کې پیغمبري د دوی په اولاد کې ډېر پیغمبرانو علیهم السلام والکتاب او کتابنا کتاب دې کې علما او معنا د لیکم کړي اے د دې په اولاد کې دا سوچ لیکل ورتلل یا کتاب په معنا د کتابونو له فمنهم مهتد فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ زَنِ دَدَئِ پَدِ اُمَّتُنُو كِ لَارْ مُنْدُنْ كِيُو دَ انبیاءُ دَعْوَتِ قَبُلْ كَنَيُو وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ او ډېر پدوی کې نافرمانو ثُمَّ قَفَّيْنَا بِعَرَا لِگْلِو مُنْغَ عَلَى آثَارِهِمْ دَدْوِي پَسِ بِرُسُلِنَا خَبْلْ رُسُلَانَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ وقفنا بعيسى ابن مريم او دای پسې مر علی ګلو عیسا ابن مریم علیه السلام واتناه الانجیل ورکړو مونږ غویته انجیل وجعلنا وغرزول ومږ فی قلوب الذین فزړونو د هغه کسانو کې اتبعوه چې تابعداری کړو د دې عیسا علیه السلام رافتن نرمی ورحمتن او رحمت ورهبانیتن ابتدعوها او اغا رهبانیت چه دید زان جوڑ کنیو ورهبانیتن ابتدعوها اے رهبانیت ستوئی رهبانیت دیتوئی چیو سڑے دخو خوراک او سکاک او نکاہ د دین ازانو ساتی اچرت غرنو زنگلنو کی دی رشی اگر د دی رهبانیت وجسوا عیسیٰ علیہ السلام چه اللہ بر آسمان توخی جولو نو د دی بنی اسرائیلو دری ڈلی جوڑی شوی یو خواغو چه د دغ ظالمانو مقابلیو کاو شهیدان شل او صد خپل ایمان د پاره غار ته ورننه وتل چر په دې طریقه بچو وګوره دا غار ته ورننه وتل ترک د دنیا د خوراک او بنگلی او بستری دا په یو مقصد چې خپل ایمان بچ کی رستو دي خلکو یو رواج جوړ کو ورهبانیت نبتدعوها ما كتبناها عليهم او رهبانيت وي ترد دنيا تا تو نکاح بنكم خوراك بنكم سكاك بنكم اچرت پيوغار او گټ کې بناستم اسلام کې داسه رهبانيت نشتا وردي ابتدعوها کې دوما ناګان مفسرين کړي او د آیات خپل تفسير کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی رحمہ اللہ کڑے ورہبانیتن و رہبانیت ابتدعوها چی دیداد زان نجوڑ کڑےو ما کتبناها علیہم منگ نو لکلے او نو مفرس کڑے دا پدوی الا ابتغاء رضوان اللہ مگر لټول او طلبول درزا ونګی د الله دی الا استثناء کی دو قول ندی یو دا چې استثناء منقطع ادا نو معنا دا شوا ما كتبنا علیہم الرهبانیہ ما خو پدای رهبانیت نو لیکله استثناء منقطع ادا الا ابتغاء رضوان الله لیکن طلبول درزاون گیدا الله دا دای د زان جوړ کو لګور دیتا کچری موږ داسې معنا وکو استثناء منقطع شي نو ابتدعوها کی مراد بد بدعت نه بدعت حقیقی شي ځکه بدعت دو قسم دی او ته حقيقي وای بل ته اضافي وای دا د سراډو ونه د ځان دا جوړه کا یاد لري کې استثناء متصل ادا ما كتبناها عليهم ما نو لیکل دا نم و فرس کړی دا رهبانيت پدوي الا ابتغاء رضوان الله مگر د پار د لټولو درساون گئی د الله نو د ابتدعوها نه مراد به بدعتی اضافی شي ای بدعتی اضافی دي ته وای یو شی اصل کې درست ده خطا اور زردا سی کیفیتونه شورو کل جکار دینا روا کو لقد دعا خو قران کې ثابت ده خطا ول د ځان نه یو شکل جوړ کو د جمع او هغه په شریعت کې نو نګره کد کم شي اصل چې شریعت کی وی خطا ورته کیفیت او طریقه بدل کدی ته بدعت اضافی وای او جیو شه د سراونه اتا د ځان نه په دین کې داغه اصل رويستو دې ته بدعت حقيقي وای مون خو پدای د الله رضا ونګلی کلي وا رهبانيت مو پنو لیکله فما رعوها نو دی لحاظ نو کڑی دی رحبانیت حق رعایتها حق رعایت دی فاتین الذین نور کړو مونږه کسانو ته امنو چې مؤمنانو منهم د دین اجرهم اجر دا وی وکثیر منهم فاسقون او ډیر پدوی کې نافرمانو ډیر پدوی کې نافرمانو نو دوی ته الله د رهبانیت حکم نو کړي ادواړه ماناګا نیمو اوري دي یا بدعتی زعفیو پا ابتدعوها کی یا بدعتی حقیقیو دا خودی دا پارا ابتدع کیو چی دی نیمان دا پارا پا غار کی پٹشیو دنیا و خوراک اسکا کی پریخیو رست و خلقو دا طلب الریاست دا پارا دا شی اختیار کو دی د پاره چې د دنیا د غټلو یو ذریعہ جوړکا ادي آیات کې دلیل لوي ک ضرورت راغې اتانه ایمان خلق تختې دین نو ته جداوال اختیار ولجنې سو خبره مانی نه دې سو دعوت مانی اته وې زما خو نه مانی زما ایمان او دین چې تمانه نه تختې نو بیا بشر ته ګټ ګوري ګوره یا به د جمعات ګټ وی یا به د کور وی یا چرته ځنګل او صحرا وی لکه اصحاب کهف د ایمان د حفاظت د پاره غار کې وردن نشویو غار کې وردن نشویو او حدیث د مسند احمد کې راغلی صحابي او ابو امامه رضی الله عنه موږ د نبی رسول سره وتیو په یو جماعت د مجاهدینو کې نو یو غار یو سړی صحابي پی تیرې دو بم وی نو دا غړ کړهاله شهر بس خدای رب عبادت دی او بم دی عدل ته بده رشم نو دا الله حبيب تراغه نو دا الله حبيب ورته وینا زه الله په يهوديت او نصرانيت نیم را لګلې زخيرا لګلې په ديني بالحنیفیت سمحا وی زما دی دا اللہ پزاد قسموی لغدوتن او روحتن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها دا اللہ لارک لغن تی دا سبایا دا مازیگر امرو وقت رول دا دا دنیا و دا ما فیها نبہتر دیب او استاسو پسف د جهاد کې لغونته ودریدل دا د شپې تو کالو د منځونو نه غوردي پازي اعمال غوردا سي چې هغه لغونته ده خود ټول مر عمل اغه پس نه رسی یا ایه الذین امنوا ایمان والو اتقوا الله ذا الله نه یریږي وامنوا برسوله او ایمان روڑی پر رسول اللہ یوتکم درب کتا ستا کفلینی دو انڈی من رحمتی ہی دخپل رحمتنا اے دو انڈی دا اجرن بدر کی درب کتا ستا کفلینی من رحمتی ہی دو انڈی دخپل رحمتنا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا وَبَغَرْزَوِ تَاسُ دَفَارَ نُور په دنیا کې تمشون به تاسو بزید دی رڼا په سبب باندې اې په لور دنیا یو جوور سمندر دی لقمان حکیم رحم الله بچی ته ویلو بچی دا دنیا غره دا سه سمندر دی چې کیناره نشتا ډېر خلک یو خړل او ډوبه کل نو ځان ل پکې د الله د یری کشته جوړه کا او بیا پکې سفر کا نو الله وای دی آیات کې وای تاسو له دنیا کې رڼا درک هغه د قران رڼا دا د ایمان رڼا دا د قبر د آخرت د فکر رڼا دا تب جوان تیرې خو الله او رسول ته وګوري چر دا معاملات درست د کنا دا کار درست کنا نو یاد رڼا نه مراد د دنیا رڼا دا یاد رنا نه مراد د قبر و خیرت رنا دا درب کی تاسو ترنا پا خیرت کی تمشون به زیبد دی رنا د وجن په پولیسرات. یا ګور مومن د تسر رنا د خلق په تیار کی نو د رنا سر ګرځي خلق له اسلام دعوت ور کوي خلق د الله کور او موزو نیکو ترابلی ویتا بد دین مشر جوړ کی ويغفر لكم بخنا بدرتو کی والله غفور الرحيم الله بخون کی او مهربان دے لعل يعلم اهل الكتاب دالام دې کی زائد ده وګره بنا والي يعلم اهل الكتاب دې د پار چی پوشی اهل کتاب الله يقدرون على شيء دا چې قادر ندی دی پس شي من فضل الله د فضل او مهرباني د الله نا وان الفضل بيد الله ابيشکه مهرباني د الله پلا سو کدا يوتي ميشا ور کيه چاله چ خو خشي والله ذو الفضل العظيم الله خاوند مهرباني لوي دے